It's got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it... Hola, família. Què tal? Com estem una vegada més? En el moment de començar una nova edició de Jazznàtics, el vostre programa, l'aficionat al jazz, sap que té una cita en aquesta sintonia amb el bon jazz d'estils i generacions diverses, perquè a fi de comptes una paraula ens resumeix tot el que ens agrada. Jazz, i això és el que us portem. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Una nova edició obre les seves portes, una edició que comptarà amb la presència en el dia d'avui de dos àlbums editats el 2021. El Authentic Life, un disc de jazz de Richard Elliot, i també un disc que ens aportaven, doncs que ens aporten, els Elephant Nine, Arrival of the New Elders. Música, doncs, d'actualitat, que comença amb aquest tema d'en Richard Elliot, anomenat Snapshot, és el que obre el disc d'aquest Authentic Life. Benvinguts, benvingudes. Així és com gaudim de la seva música i la seva companyia. Una vegada més, Richard Elliot, aquí al nostre programa Jazznatics, Snapshot, Walk With Me, Authentic Life, tres de les peces que extraiem d'aquest àlbum de 2020-2021, a cavall dels dos anys, que es diu així, Authentic Life, i que ens porta els seus ritmes més excepcionals. Un personatge que destaquem per sobre de molts altres en el moment de presentar-lo als nostres oients, perquè val realment, realment la pena. L'hem escoltat amb aquestes peces i en seguiran un parell més del disc que ens porta un artista que ja està en el mercat, en Richard Elliot, i que és el seu primer àlbum en 5 anys. Siguis un afeccionat al smooth jazz, o siguis un gran fan de la música, sens dubte que aquí hi ha alguna cosa de les que t'interessarà escoltar. Alguns dels amics que s'hi troben amb aquest àlbum i que hi han col·laborat són Rick Brown, Dave Koz, Jeff Lorber o Chris Big Dot Davis, només per anomenar-ne uns quants. Són peces que ens arriben a casa d'aquest veterà saxman, d'aquest intèrpret de saxo que ens aporta extraordinària música i que volem continuar escoltant durant una mica més de temps, amb aquest toc de rhythm and blues que ens aporta amb les seves peces. Sentirem a Richard Elliot amb Elegant People i també amb Living Inside Myself, dues peces que també ens arriben des d'aquest disc. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. ja veieu, o més ben dit, ja escolteu com han canviat les coses, les tornes d'uns protagonistes amb uns altres. Elephant Nine, una formació que ens arriba des del 2006, on es va fundar a Oslo, a Noruega, i és una banda progressiva, neopsicodèlica, de jazz rock, un trio que es va formar el 2006 sota el nom. Ja els havíem escoltat en algun moment, de Storlocken, Eilert Tessen i Loftus, per als membres de la banda Steel, suposo que ho pronuncio bé, Steel Storlocken, Nikolai Eilertsen i Thorstein Loftus. Van canviar, després del seu primer any junts, el seu nom a Elephant Nine, i des d'aleshores ens han portat en diversos àlbums, tots ells per al segell Run Gramophone, des del 2008, aquell du-du-bu-bu-du que ens deien. Però n'han passat molts altres, inclús un en directe a la BBC, que el van publicar el 2011. Després del seu psicodèlic Backfire 1, 2 i 3, que van veure la llum tots tres el 2019, ha arribat, mai millor dit, aquest Arrival of the New Elders, un disc que continua movent-se dins el seu mateix estil de jazz, que pot agradar més o que pot agradar menys, però és el que avui també tenim entre nosaltres. I d'aquest disc hem escoltat la primera cançó, precisament la que li dona nom, però en sentirem d'altres. N'escoltarem com el Sojourn, el Tales of Secrets i el Chasing the Hidden. Són les peces de Elephant Nine aquí, al món del jazz de Jazznàtics. Thank you. Thank you. Així hem gaudit de la música que ens aportava aquests personatges, Elephant Nine, les quatre peces que hem escoltat del seu disc, d'aquest àlbum que ens arribava a tots nosaltres, un disc anomenat Arrival of the New Elders 2021 i també el de Richard Elliot, el disc que es diu Authentic Life, també publicat en aquest mateix any. I ara què farem? Doncs per arribar al final del nostre espai, per arribar al final del nostre programa Música Diversa, no ens queda gaire, la volem completar amb gent com Dave Pike i el seu Just Say Goodbye, des de l'Atlantic Jazz Legends, una de les llegendes de Detroit, de Michigan, on va néixer l'any 1938. aquí el programa d'aquesta setmana. Salutacions de Rafael Corbí, Jazznatics, Richard Elliot, Elephant Nine, Dave Pike, el vibrafonista que ens acompanyava, i per finalitzar, fins l'últim moment del nostre programa, fins que desitgeu John Coltrane i el seu Naima, una cançó que extraiem des de fa molt de temps a l'àlbum Afro Blue Impressions. El 2014 ens va arribar, se'ns va fer mans aquest disc. Serà fins llavors, gràcies per l'escolta i fins la propera, aquí a Jazznatics. A reveure. Thank you.